Vallak, most mondd, nem értettem semmit. Semmit. A Szakadozik a bakosnak a vonal. fia, a mi a csodám, drónon keresztül fővette, hogy hogy kérte meg a Szilvi, a Dúrinak a kezét. Jézusom. Kint voltak, mi a csodás, a műtrágyát, szórta a Szilvi a műtrágyát, kivitte a Nurit, Dórit is, és akkor mi a csoda lett? Megkérte neki a kezét, főhúzta rá a gyűrűt. Uh-huh. És arról volt egy fölvétel, de hát kegyetlen rossz volt, valami véget alig lehetett látni valamit, de hát jaj, a tata is úgy el van, meg a bátyja is, hogy csak ne. Ezt tudod, milyen a tata is. Öcsú megállapította, hogy akármi, akárhogy lenne, mint kutya lennénk, olyan jó, mint az öcsém így. Hát így van, mondtam neki. Hát ez így igaz. Hát nem? Nem tudom. Nekem mindegy. Én csak azt néztem, hogy azért Brigittának sokkal vékonyabb az arany benne, mert nincs is neki benne drága kő. Ja, fő van ez is téve? Fő van ez. Fő van mind a kettőnek a gyűrűje. Hát én úgy mondanám, hogy a Brigitta a legvékonyabb, aztán jön az enyém, mert azért a szilveszter, most nem tudom, hogy ez most az arany része mekkora, mekkora drága kő van, mert nekem egy bazin, hogy ilyen drága kő van a közepén. Uh-huh. Brigitta a legvékonyabb. Hát, hát, hogy érinti ez? Hát neki jó. Neki fájhat legjobban meg az arnynak. Hát lehet, hogy fáj nekik, de hát lehet, hogy nem is veszik annyira, szóval hát úgy se lehet a szilvékkel versenyezni, nem? Hát nem. Azért mondom, hogy az legalább jó dolga lesz a Dórinak. Ha jó lesz. Ki tudja, hogy mennyire lesz neki jó. Hogyha hát majd nem. Együtt mennek szántani. Hát azt tudjuk, hogy a Dóri mennyire szereti, hogy menjenek együtt szántani, meg erre, meg arra, meg amára. Hát ha szeret majd menni vele, akkor jó lesz. Ha nem, akkor annyi neki. Igen, nem? Ugye. Hát jó. Na jó, ja. Ez van. Az ő dolguk. Beleszúni úgyse bírnánk, nem? Hát akkor most megvan a nagyerem. Meg. Nem rűjte bátyjának az Arninak, mi? Hát az Arnit is azért szereti, mert az Arnival jót lehet inni. Uh-huh. A Szilvi az nem akar inni. Az Arnival mennek erre, ára. Mi a csodára? Erre, hogy hívják? Na. Vacsorákra. Mi van most? Farsangi mulatságokra azt akkor. Csütörtökön kül kimennünk, levágják a bazi nagy disznót. Uh-huh. Az van még. Uh-huh. Zúlap az Attilának kül kimenni szólni a műtrágyát, tehát el akarja kezdeni a műtrágya szórást. Hát ezek a dolgok vannak most. Ti, mi jót főztél? A mama csomagolt neked is tortát is, meg mindent. Nagy uh-huh. hónap vagy átmentek, vagy én nekem azt mondta át kell vinnem. Majd meglátom. Hát mentek uh-huh. ti kis hónap, ha jó időre szem. Ja, most is voltunk egy nagyot sétálni, és nemrég értünk vissza, de jó elbűzétel néztem, hogy 9 fok van kint, hú, gyerünk, alig volt rajtunk egy-egy mellény, jó, összefagytunk, én magad a más, Nórika az jó, be volt, őtöztet volt, szokott lenni, csak nem poklot volt neki elő, hanem pelenka. Uh-huh. Azért, de nem volt olyan. Jobban sütött. Hát 9-10 fokot mutatott, hát délelőtt meg itt leizzadtunk kint. Hát elhiszem, de azért nem, nincs az a nagy meleg az imikó kint vagy sokáig. Hogy nem jött át a Jancsika? Nem tudom, hogy a Jancsika mi nem ment el, fogalmam nincs. Én nem tudom, hogy... Akkor este nem is voltak, mikor? Nem. Pedig arról volt, hogy átjárnak. Nekem mindegy, csak úgy kicsit meglepődtünk. De Nórika utána hisztizett, hú, én nem tudom, a vecő kicsit lehet, hogy túl szeretgette. Én nem szoktam ennyire bántani, ugye? Nem. Én nem szeretem, mikor kicsit nyavajogtassak. Én szeretek beszélni hozzá. Okay. És akkor hát a Tamásnak az anyja is lerakja, beszél neki, Nórika visszaválaszol, mosolyog, vagy el van. Hát azért. Annyi. Mama, jó, mama azt kézbe tartsa. Mivel, ha mama tartott, pedig legjobban kézbe. De a mama sem nem ugráltassa. Hát azért mondom, hogy én nem. Utána kicsikét dalult, majd nehezen nálam, aztán sírt itt 2 óra hosszát, jó Istenem. Jaj, nekem szegény kicsi lányka. Én nem tudom, mit csinálsz, azt úgy a veszú fogalmam nincs, hogy... Hát már ő nagyon szeret, én nem hiszem. Most látta először érdekes kicsi, de hát az én van. A kicsi lányodat először látta, az igaz, nem most volt, hogy csinálhatod valamit akart, kézbe vehette, mi? Hát persze, pedig nem volt szabad. Pedig nem volt szabad neki se. Úgyhogy én most mit csináljak vele? Jött a szalma, nagyon szép nagyfejű árváskákat hagyott, így gyönyörű szemesek, hatalmas nagy fejűek. Na, mennyi? Ja, 45 dinár, vagy mennyi mondtad? 40 dinár. Akkor abból neked mennyi? Hát ez mennyi? 40 dinár, 8 dinár az enyém, 30 dinár. Te viszitek, de gyönyörű szép nagyok. Kék, fehér a közepe, háromszínű kék. Azok szépek nagyon. Sziklámen két színi, nem is láttam még olyat, piros, széle fehér neki, akkor van gyönyörű nagyfejű fehér, közepe neki más színi a sziklámennek. Abú hagyott itt, van neki folyósárvacskája, a 200 dinár darabja. Nem, kis apró, nekem nem tetszik. Nincs, hogy szeretem a folyós, az nem olyan szép, nem? Nem, ezek a nagyokat hagyattam, mert így ezek gazi nagy fejűek. Úgyhogy... Sziklámének azok milyenek? Szépek, ha majd ezt akkor meg tudod nézni. Jó, majd elmegyek. Na, jó van akkor. Köszönöm én le. Jó van akkor. Jó vagytok rendben, mi? Akkor már nem is hívsz, ugye? Na, szerintem nem. Jó, nem. Na, szia, kis lányom. Na, szia. Szia.